Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet değerli kardeşlerim, uzun bir aradan sonra Yüce Rabbimize hamdolsun ki bizleri tekrardan burada bir araya getirdi. Yine ona hamdolsun ki bizim kardeşliğimizi, birbirimize olan bağlılığımızı kendi rızası için meydana getirdi. Bugün birçok insanın birleşmeleri, toplanmaları, ayrılmaları hep dünya için olsa da Rabbimize hamdolsun ki bizleri burada ne yaptı? Onun kelamını müdarese etmek, onun kelamını okuyup anlamak, onun bizlere din olarak göndermiş olduğu bu İslam dinini öğrenmek için bizleri bir araya getirdi. Zira bu hiç de küçümsenecek bir şey değil. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu üzere diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın evlerinden bir evde, bir topluluk, bir araya gelir de Allah'ın kelamını tedarüs ederler, okurlar, anlarlar, onu kendi aralarında müdarese ederlerse onlara diyor ne yapar? Rahmet sarar. Oraya rahmet sarar. Başka oraya sekinet iner. Sekinet. Yani huzur. Ve oraya ne yapar? Melekler kanatlarıyla inerler. Orayı kuşatırlar melekler. Ve ne diyor ki aleyhissalatü vesselam? Allah-u Teala o topluluğu, kendisini anmak için bir araya gelen o topluluğu kendi katında ne yapar? Anar, zikreder. Yani bunlar çok büyük mükafatlar. Onun için bu tür meclislere, bu tür toplantılara sabredip devam etmek zor bir amel. Niye zor bir amel? Çünkü karşılığında büyük bir mükafat var. Karşılığında büyük bir mükafat var. Yine hatırlarsınız daha önce de zikrettiğimiz bir hadiste. Allah-u Teala meleklerini gönderiyor bir ilim meclisine. Onların bağışlanması gerektiğini, onların bağışlandığını söylüyor. Melekler diyor ki ey Allah, ey Rabbimiz. Onların içinde oraya, yani ilim için değil, öylesine gelen bir adam var. Yani o da mı onlara ilhak edilsin? Onu da yazalım mı affolunanlardan? Ne diyor Allah-u Teala meleklere? Hum kavmun la yeşkâ celîsuhum. Onlar, yani o ilim meclisinde oturanlar, toplananlar, bir araya gelenler öyle bir kavimdir, öyle bir topluluktur ki onların yanında başka bir niyetle bulunan da ne var? Bundan faydalanır. Bedbaht olmaz, mutsuz olmaz. Onu da yazın. Onun için bu ilim meclislerine çok önem vermemiz gerekiyor. Kendimize yani hırslı olmamız gerekiyor. Dünyaya ayırmış olduğumuz vaktin aynısını ayırmamız mümkün değil maalesef. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar hep böyle dünya peşinde koşuyorlar. Ama günümüzden bir kısmını, günümüzün bir bölümünü ne yapmamız gerekiyor? İlime ayırmamız gerekiyor. İlim talebesi olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 50 güne yakın bir süre yurt dışındaydık. Hac ibadetinde bulunduk. Az sonra sizlerle inşallah paylaşacağız. Zaten bugün birçok arkadaşın bugün ders olduğundan haberi yok. Olmadı. Okuya geldiğimiz şeyh Nasırıddin el-Albani rahimahullah'ın Ahkamul Cenayiz adlı kitabını önümüzdeki çarşamba günden başlayacağız. Cumartesi günü Riyazu Salihin dersimiz olacak. Bu pazar günü de Allah nasip ederse pazar günü sabah namazlarından sonraki dersimize başlayacağız tekrardan. Uzun bir aradan sonra o dersimiz de ne yapacak? Başlamış olacak. Evet arkadaşlar. Az önce ifade ettik. Hac ibadetine gittik. Hac ibadeti öyle bir ibadet ki akideyi okuyan insanlar olarak, akideyi öğrenen insanlar olarak, tevhidi bilen insanlar olarak, tevhidi öğrenen insanlar olarak tevhid ibadetinin, Allah-u Teala'yı birlemenin en çok telaffuz edildiği, en çok gözüktüğü ibadetlerden bir tanesi olduğunu görüyorsunuz. Yani Allah'ın ibadette birlenmesi, ibadete hak ilah olanın yalnızca ve tek Allah olduğu meselesinin vurgulandığı, dilinizden düşürmediğiniz çok önemli bir ibadet. Yani herkes ne yapıyor? İhrama girerken, mikattan geçerken ne diyor? Lebbeyk Allahümme, lebbeyk, lebbeyke, la şerike, lek. Şimdi tevhid derslerini dinlemeyen, la ilahe illallah'ın manasını öğrenmeyen, akide dendiği zaman ne anlama geldiğini bilmeyen bir adam için bu stadyumlarda söylenen, tribünlerde söylenen, miting meydanlarında söylenen ne gibi geliyor? Tezahürat gibi, sloganik sözcükler gibi geliyor. Ama Cabir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haccını başından sonuna kadar bize aktaran sahabe ne diyor Cabir? Peygamber diyor, Peygamber aleyhisselatü vesselam bir kere hacca geliyor. Onun ihrama girişini anlatacak bize sahabe. Peygamberin medresesinden, eğitiminden geçmiş bir sahabe. Peygamberin eğitiminden geçen bir sahabe en çok neyi almıştır? En çok ne ona vurgulanmıştır? Tevhid. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam ilk geldiği gün la ilahe illallah diyor. Gideceği son gün yine ne diyor? Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini ne yaplar? Mescitler edinilir. Geldiği gün tevhidi anlatıyor. Gittiği gün tevhidi anlatıyor. İkisi arasındaki bütün peygamberlik döneminde 23 senede hep tevhidi anlatıyor. Cabir ne diyor radıyallahu anh? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ehelle bittevhid. İhrama neyle girdi diyor? Tevhidle girdi diyor. Yani sahabe bize bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesinden neyi aktarıyor? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ihrama neyle girdi? Tevhid ile girdi. Onun diyor ihramı, telbiyesi neydi? Tevhiddi. Zannedersem Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Telbiyesinde ne dedi? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke ilahel hak. Ne demek ilahel hak? Tek hak ilah sensin. Sana geldim ey Allah'ım buyur. Tabi lebbeyk ne demek arkadaşlar? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a ne diyor? Ve evvin finnas. İnsanlara ne yap? İlan et. Neyi? Bil hac. Haccı ilan et. Ye'tuke ricalen ve ala kulli damirin min kulli feccin amik liyeşhedû menâfi'lehum. İnsanlara nida et, seslen. Haccı seslen. Haccı ilan et. Gelsinler. Bir çağrı var. Kim yapıyor bu çağrıyı? İbrahim Aleyhisselam. Ne yapsınlar insanlar? Yürüyerek, yaya olarak, binekler üzerinde uzak diyarlardan gelsinler diyor. Bizler de ne yapıyoruz Allah-u Teala'nın bu davetine? Ne diyoruz? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ne yaptık? Buyur Allah'ım biz geldik. Bakın davete icabet ederken de neyi vurguluyoruz? Lebbeyke la şerike leke. Senin hiçbir neyin yoktur? Şerikin yoktur. Mekkeli müşrikler nasıl telbiye getiriyorlar? Aynı bu şekilde ama diyorlar ki illa şeriken. Senin bir ortağın var, küçük bir ortağın var. Huve lek. O da senindir yani. Sen onun sahibisin. Onu ya, yani onun şeyi sensin. Üstünde olan sensin. Temliku ve ma melek. O, sen her şeye maliksin. O ise nedir? Bir şeye malik değildir. Yani Mekkeli müşriklerin telbiyesinde ne var? Şirk var. Sonra yani hacca böyle başlıyorsunuz. Bunu çığlıklarla bağırıyorsun. Sahabeler ne diyor? Kunna nasruhu suraha. Telbiye getirirken ne yapıyorduk? Çığlık atarak, bağırarak yapıyor. Sesleri kesiliyor sahabeler. Lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyk la şerike lek. Bakın. Hep ne vurgulanıyor? Tevhid. Şeriki olmadı Allah'a. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam bakıyorsunuz ne yapıyoruz? Tavafa geliyoruz değil mi? Tavafa geldik. Tavafa neyle başlıyoruz? Bismillah. Allahu Ekber. Tevhid. Tavafı yapıyoruz. Tavaftan sonra namaz kılacağız. İki rekat tavaf namazı kılıyoruz değil mi? O tavaf namazında ne okuyoruz? Kafirun ve İhlas suresini okuyoruz. Bakın ne var yine? Tevhid var. Tevhid var. Kafirun suresini okuyoruz ve İhlas suresini okuyoruz. Yani hac ibadeti arkadaşlar tevhidin zuhur ettiği, tevhidin ilan edildiği bir ibadet. Alenen. Tabii kimileri orada yani farklı şeylerden bahsediyor işte. Yani bir selefi, tevhidi bilen bir adam bu yandan bakar. Haraki, ihvani yani insanları sokaklara dökmek isteyen adam neden bakar? Vay be ya şuraya bak milyonlarca insan nasıl toplanıyor. Biz de Türkiye'ye döndüğümüzde, memleketimize döndüğümüzde insanları miting meydanlarında nasıl toplayabiliriz böyle? Değil mi? Adam böyle bakıyor. Herkes kendi kafasına göre bir şeye çekmeye çalışıyor. Ama sahabe ne dedi Cabir? Peygamber neyle başladı ihrama? Tevhidle başladı. Bakın ihram tevhidle başladı. İbadet tevhidle devam ediyor. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani hac ibadeti bu bakımdan çok önemli bir ibadet. İki rekat namaz kılıyorsunuz. Kafirun ve İhlas suresi. Tevhid. Kafirlere diyorsunuz ki la a'budu ma ta'budun. Sizin o ibadet ettikleriniz var ya lat, melat, uzza aracı olarak ibadet ettikleriniz. Sizleri Allah-u Teala'ya yakınlaştıracağına itikad ederek ibadet ettiklerinize ben ibadet etmiyorum. Bunu bak bunu okuyorsunuz haçta. Ondan sonra İhlas suresini okuyorsunuz. O Allah birdir. Samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Herkesin ona ihtiyacı vardır. Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Safa tepesine çıkıyorsunuz. Safa tepesinde ne yapıyorsunuz? Kabe'ye doğru dönüp ellerinizi açıp Peygamberimizin yaptığı üzere dua okuyorsunuz. Ne o dua? La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Allahu Ekber. Bakın Safa tepesinde La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahde. Ondan başka ilah yoktur. O tektir. Nasar abde. Kuluna o yardım etmiştir. Ve hezemel ahzabe enceze va'de. Vaadini, sözünü yerine getirmiştir. Ve hezemel ahzabe vahde. Düşmanları, Mekkeli müşrikleri ne yapmıştır? Tek başına galip gelmiştir, yenmiştir. Bakın. Ne var? Tevhid var. Çıktınız şeye. Safa tepesine. Safa tepesinde neyi ilan ediyorsunuz? Ellerinizi açıp dua edeceksiniz orada. Tevhidi ilan ediyorsunuz. Ne kadar çok vurgu var ibadette tevhide. Dua diyorsunuz. Bir daha La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahde. Enceze va'de ve nasar abde ve hezemel ahzabe vahde. Bunu 3 defa söylüyorsunuz. Aralarında dua ediyorsunuz. Merve'ye gidiyorsunuz. Tepesine. Aynı şeyi söylüyorsunuz. 7 kere bunu tekrarlıyorsunuz. Ne var arkadaşlar? Tevhid var. Bakın selefi bir adam hacca nasıl bakıyor? Ondan sonra ne yapıyoruz? Güneşin en hayırlı, güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Arafa gününde nereye gidiyoruz? Nereye çıkıyoruz? Arafat'a çıkıyoruz 9. gün. Değil mi? 9. gün Arafat'a çıkıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hayru du'ai du'au yevmi Arafa. Dua yapılacak en hayırlı gün hangisidir? Arafa günüdür diyor aleyhissalatü vesselam. En hayırlı gün Arafa günüdür. Hayru ma kultu ene ven nebiyyuna min kabli. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylemiş olduğu en hayırlı dua, Arafa gününde yapılacak en hayırlı dua hangisidir diyor peygamberimiz? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Bakın Arafa günü söyleyeceğimiz en hayırlı dua hangisi? Tevhid. Tevhid ya. Tevhidi söylüyoruz. Demek ki hac ibadetinde ne var? Sürekli tevhide vurgu var. Tevhide işaret var. Bunu görüyorsunuz. Ondan sonra Mina'ya geliyoruz. Bayram günü taşlamalar, cemarat var. Telbiye getiriyoruz bakın. O güne kadar sürekli telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Bayram günü taşlamalara gelince telbiyemizi kesiyoruz. Neyle kesiyoruz? Taşlamalar yaparken ne diyoruz? Allahu Ekber. Yani tevhidden tevhide bakın. Ne yapıyor? Sürekli tevhid. Sürekli tevhidi öne çıkarıyoruz. Bunu Allah-u Teala'ya ilan ediyoruz. Tabi Allah-u Teala bu ibadette bizlere başka şeyleri de vurguluyor. Mesela Mina günlerinde, bayramın birinci ve ikinci günlerinde Mina'da gecelemekle alakalı Allah-u Teala ne diyor? وَذْكُرُ fi اَيَّامٍ ma'dudat. Allah sayılı günlerde anın. Sayılı günlerde diyor anın. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. İki gün kalan için bir günah yoktur Mina'da geceleyen. Üç gün kalan için de takva sahibi olup üç gün kalan için de ne yoktur? Bir günah yoktur. Yani iki de kalabilirsin, üç kalabilirsin. Üç de kalabilirsin. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan sakının, takva olun. وَعْلَمُوا Bilin ki اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin ki sizler ne yapacaksınız? Haşrolunacaksınız. Ne demek haşrolunacaksınız? Toplanacaksınız. Nasıl toplanacaksınız? Öldükten sonra dirileceksiniz. Öldükten sonra tekrardan diriltileceksiniz. Yani Allah Teala bize orada ne yapıyor? Bakın arkadaşlar, hacda tekrardan dirilmeyi hissettiriyor. Gerçekten onu hissediyorsunuz. Yani şöyle bir şey yaptığınız zaman, tefekkür ettiğiniz zaman, düşündüğünüz zaman görüyorsunuz ki Allah Teala size bu ibadette neyi hatırlatıyor? Hac ibadetinde kıyameti hatırlatıyor. Mina'ya gittik. Binlerce insan, yani 4 milyon insan olduğu söyleniyor. 4 milyon insanı aynı alan içinde görmek, yani bu dünyada öyle çok mümkün değil. Aynı alan içinde 4 milyon insan toplamak. Ve hepsi aynı kıyafet. Bembeyaz. Ve bazı yerlerde bu insanlarla iç içe, göğüs göğüse ne yapıyorsunuz? Yürüyorsunuz. Yanınızda Afrikalı, tarafınızda Japonyalı, önünüzde Çinli. Ve insanlar sanki kabirlerinden dirilmişçesine ne yapıyorlar? O şekilde. Yani biz bunun daha kötüsünü yaşayacağız mahşerde, değil mi? Çırılçıplak, sünnetsiz, ayakkabısız bir şekilde kabirlerimizden diriltileceğiz, kabirlerimizden ayağa kaldırılacağız. Bunun şeyi var orada. Provası var. Allah Teala diyor ki وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin. Bak Allah Teala ayeti Mina'da geceleme ayetlerinin sonunu neyle bağlıyor? Neyle bağlıyor? Bilin ki, bak kafanızdan çıkarmayın ey hacca gelenler, ey o hac sahnesini görenler. Sizler Allah-u Teala'ya ne yapacaksınız? İşte böyle. Bak Allah-u Teala bir seslendi İbrahim aracılığıyla aleyhissalatü vesselam. Hadi gelin hacca dedi. 4 milyon insan hiçbir zorlama olmadan ve serbest bırakılsa 15 milyon insanın belki de daha fazlasının geleceği bir ibadet. Demek ki Allah-u Teala bu kadar kolay işte onun için. Emrettiği zaman, İsrafil'e sura üflemesine izin verdiği zaman o çamurun içinden, kabrin içinden herkes ne yapacak? Dirilecek. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi var biliyorsunuz değil mi? Hac suresi. Niye o sure hac denmiş? Çünkü içinde ne var? Hac ile ilgili bazı hükümler zikrediliyor. Hac suresi denmiş. Peki biz tefekkür ettiniz mi Hac suresini okurken? Hac suresi neyle başlıyor arkadaşlar? Saatiyle şey olacak. Ne diyor Allah Teala? Ey insanlar, ittaku rabbakum. Bakın Hac suresi neyle başlıyor? Rabbinizden sakının. İnne zelzeletes saati şey'un azim. Kıyamet gününün sarsıntısı çok şiddetlidir. Yevme teravneha tezhelu kullu murdi'atin amma arda'at. O gün emziklik her kadının emzirdiği çocuğu unutacağı bir gündür. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا Her hamile kadının karnında taşıdığı çocuğunu düşüreceği bir gündür. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى O gün insanları ne görürsün? Sarhoş görürsün. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى Ama onlar sarhoş değildirler. وَلَكِنْ Ancak وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Allah'ın azabı nedir? Çok şiddetlidir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hac suresinde Allah Teala bize neyi anlatıyor? kıyamet sahnesini anlatıyor. Niye kıyamet sahnesini anlatıyor Hac suresinde? Çünkü Hac suresinde kıyametin neyi var? Provası var. İbretle düşünmek lazım. Yani daha gördüğümüz, daha hissettiğimiz şeyler bundan daha çok. Tefekkür ederek hac yapmak lazım. Teemmül ederek hac yapmak lazım. Bunları görmek lazım. Bunları getirip aktarmak lazım. Yani hac ibadeti böyle bir ibadet. Ama tabii orada yani cahil insanları da görüyorsunuz maalesef. Buradan veyahut da dünyanın farklı ülkelerinden gelen o hac ibadetinin ne anlama geldiğini, neden oraya geldiğini pek idrak edememiş, anlayamamış insanların da çokça olduğunu görüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Yani siz camide ders anlatıyorsunuz, adam dersinizi bölüp elini kaldırıp yahut da yanınıza gelip diyor ki hocam kapı kolu alacağım, nereden alabilirim? Yani bu kamera şakası değil. Bunları biz yaşadık şeyde, bu sene Mekke'de. Camide ders anlatıyorsunuz, hoca ders anlatıyor, onu tercüme ediyorsunuz. Adam gelip diyor ki size, diyor, ben de geçen sene diyor, bir komşum gelmiş, buradan kapı kolu almış. Nereden diyor kapı kolu alabiliriz? Tabii siz zannediyorsunuz, seviniyorsunuz. Diyorsunuz maşallah, adam oturuyor, dersi dinliyor. El kaldırıyor, soru soracak. Diyorsunuz maşallah, yani demek ki bir şey soracak, anlıyor bir şeyler. Başka bir tanesi yine elini kaldırıyor. Diyor ki hocam diyor, bizim diyor köyün diyor imamı diyor geldi, köyün imamı şey istedi bizden. Camilerde cep telefonlarının şeyini, sinyalini kesen bir cihaz varmış. O burada ucuzmuş. Onu nereden bulabiliriz diyor. Yani köydeki imam oraya giden adama, giden hacıya şunu tavsiye edeceğine, şunları anlattığımız tevhid edeceğine ne anlatıyor? Bunu anlatıyor. Ondan sonra insanlara bakıyorsunuz ki tavaf yapıyorsunuz Kabe'nin etrafında. Kadınların kocalarıyla birlikte erkeklerin arasında hayasızca, utanmadan nasıl tavaf ettiklerini görüyorsunuz. İkinci kat boşken, üçüncü kat boşken orada Hacerül Esved'i öpmek adına saçını başını açan, erkeklerle iç içe giren kadınları görüyorsunuz. Ne yazık değil mi arkadaşlar? Yani Hacerül Esved'i öpmek ne? Sünnet. Öyle değil mi? Hacerül Esved. Ama bir kadın olarak vücudunu başka bir erkeğe temas ettirmen haram. Allah Teala "Vela takrabu zina" diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ama cehalet öyle bir hal almış ki Kabe'nin dibinde bile ne görüyorsunuz? Bu cehalet ve tavırları görüyorsunuz. Bu sene gördüğümüz başka bir şey. Tabii insanlar çok cahil arkadaşlar. Yani ümmet maalesef kör cahil, zır cahil. Ve onlara öğretilmesi gereken ilk konu ve ilk husus tevhid. İşte hac ibadetinden de bu çıkıyor ya. Orada baktım bu sene ilk defa görüyorum. Kabe'nin duvarına insanlar parmaklarıyla ne yapıyorlar? İsimlerini yazıyorlar veyahut da dileklerini yazıyorlar. Yani bunu gördüm. Kabe'nin duvarına baktım Afrikalısı. Yani Japonyalı'yı görmedim de Afrikalı'yı gördüm. Hindistan'da gördüm, Pakistan'da gördüm. Onları gören herkes gidip Kabe'nin duvarına yapışıyor. Orada Kabe'ye böyle elleriyle bir şeyler yazıyorlar. İsmini yazıyor veyahut da dileğini yazıyor. Yani bakın arkadaşlar, hac ibadetinin tevhid ibadeti olduğunu insanlara öğretmezseniz, insanlar bunu bilmezse ne yapar? Kabe'nin taşının üzerinde Allah'a ortak koşar. Değil mi? Şirk koşar. Arafat'ta Allah'a kalkar şirk koşar. Şeyhinin dizinin dibinde oturup şeyhine secde eden insanlar gördük. Tövbe günü, tövbe kapılarının açıldığı gün insanların Allah-u Teala'yı bırakıp da şeyh efendilere, hoca efendilere yönelip onların dizlerine eğilip ellerini öptüklerini gördük bunları. Kendi gözlerimizle gördük yani. Neden bu hal? İnsanların tevhidi öğrenmemesinden dolayı. İşte bizler de bu duruma düşmek istemiyorsak, hac ibadeti olsun veya herhangi bir ibadet olsun, merkeze neyi almamız gerekiyor? Tevhidi almamız gerekiyor. Tevhid bilincisi. Davetimizin bu olması lazım arkadaşlar. Bunlara değinelim istedik. Bir de yani neler yapmamız gerekiyor? Yani çünkü Burada Türkiye'de yaşarken bizler bazı şeyleri yitirebiliyoruz. Yani günlük hayatımızda, dünya hayatımızın meşguliyeti bizlere bazı şeyleri unutturabiliyor. Bakıyorsunuz ki 50 yaşımıza gelmişiz, 60 yaşımıza gelmişiz. Hala bizlere bu dünyada neler, bir şeyler kazandırır onun peşindeyiz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği, bizleri tavsiye ettiği bazı şeyler var ki ahiretimizi kazanacağımız şeyler bunlar. Onlar pek umurumuzda değil. Köreliyoruz yani. Hani bıçak körelir ya kullandıkça. Burada her geçen gün ne yapıyor insan? Bu dünya hayatı içinde köreliyor. Evine gidiyor, adam televizyon seyrediyor, dizi film seyrediyor. Bakıyorsun sabah namazına gitmiyor. Sabah namazını kıldıktan sonra öğleye kadar bu büyük bir vakitte ne açıp Kur'an-ı Kerim okuyor, ne duha namazı kılıyor, ne zikir çekiyor. Allah Allah ya. Yani ne kadar büyük bir kayıp. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Bu hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimizin hanımı Cüveyriye. Cüveyriye radıyallahu anha diyor ki, diyor peygamber diyor benim yanımdaydı o gün. Tabi Cüveyriye peygamberimizin evlendiği, güzelliğine vurulduğu ve güzelliğinden dolayı evlendiği bir hanımı Cüveyriye radıyallahu anh. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Cüveyriye geldi diyor. Peygamberimizin odasına girmek istedi diyor. Cüveyriye savaşta köle olarak alınmış, esir alınmış bir kadın. Kura'da bir sahabeye çıkıyor. O sahabe ile anlaşıyor. Mükatebe deniyor buna. Mükatebe ne demek? Senin sahibinle köle olarak ne yapıyorsun? Senetleşiyorsun. İmza atıyorsun. Para karşılığında kendi hürriyetini satın alıyorsun. Özgürlüğünü satın alıyorsun. Sonra Cüveyriye peygamberimizin yanına gidip para istemeye geliyor peygamber. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Cüveyriye'yi uzaktan gördüm diyor. Çok güzel bir kadındı. Çok dikkat çeken bir kadındı. Gözleri üzerine çeken bir kadındı. Dedim ki diyor yani girmesin bu Allah Resulü'nün yanına. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına giriyor. Tabii kapıda Ayşe radıyallahu anh'a bekliyor. Cüveyriye diyor ki Allah'ın Resulü diyor bana yani paraya ihtiyacım var. Hürriyetimi satın alacağım. Aleyhisselatü vesselam tamam diyor. Peki diyor başka bir isteğin var mı? Ne olabilir ki diyor. Peygamber diyor. Benimle evlenir misin ey Cüveyriye? O da kabul ediyor tabii. Sonra tabii olayın devamı da var. Cüveyriye'nin babası kabile reisi çıkıp geliyor. Kızını almak için. Yanında da çok kaliteli develer getiriyor. Peygamber'e verecek aleyhisselatü vesselam. Tabii insanoğlu bir şeyin kalitelisini, güzelini ne yapıyor? Sürekli seviyor kalp. Öyle bir şey ki tutkunluk var. Dünya malına. Peygamber aleyhisselatü vesselam öyle değil. Vadi dolusu koyun var, sürü var. Geliyor bir tane adam bedevi. Al diyor senin olsun. Adam şaşırıyor ya Allah Allah diyor. Gidiyor kavmine diyor ki öyle bir adam var ki ne isterseniz veriyor size. Adam da Müslüman oluyor, kabilesi de Müslüman oluyor değil mi? İşte bu Cüveyriye'nin babası geliyor. Radıyallahu anha anamız Cüveyriye. Yolda gelirken ya içine şey düşüyor. Kalbine ağır geliyor diyor ya bu develer de çok güzel diyor. Şunları diyor şuraya bağlayalım diyor. Medine'nin girişine ağacın dibine. Şu diyor kötüleri götürelim diyor. Kızımızın karşılık diyor. Onu verelim. Tamam mı? Kızımızı alalım. Kaliteli güzel develerimize binip gidelim diyor. Tabi Peygamber Aleyhisselam yanına geliyor Cüveyriye'nin babası. Peygamberimiz diyor kızınıza sorun diyor. Tabi Cüveyriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakır mı? İstemiyor şey. Babalarını. Peygamberimiz diyor ki Cüveyriye'nin babasına diyor o bağladığınız deve ne oldu? Yani Allah bildiriyor. Tabi adamlar İman ediyorlar ondan sonra. Diyorlar sen yani peygambersin diyorlar. İşte bu Cüveyriye radıyallahu anha diyor ki o gün diyor Peygamber Aleyhisselam benim yanımdan çıktı. Onun yanında kalmış. Bukraten hina salla subha ve hiye fi mescidiha. Yani sabah erkenden sabah namazını kılıyor Peygamber Aleyhisselam. O gün kimin yanında peygamberimiz? Cüveyriye'nin yanında. Gün onun günü. Tabi Cüveyriye mescidinde kalıyor. Namaz kıldığı namazgahı yani. Orada kadın, böyle kadınlar bulmak da zor bu çağda. Oturuyor, zikir çekiyor şimdi. Yani şey derdi yok. Çamaşır yıkayacak, bulaşık yıkayacak, halıları silkeleyecek, camları silecek. İş çok değil mi? Kalk. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى وَهِيَ جَالِسَ Aleyhisselatü vesselam, bakın sabah namazı olmuş. Sabah namazı olmuş, kılınmış. Güneş doğmuş, çıkmış, yükselmiş. Duha vakti girmiş. Kaç saat? 2 saat belki de 3 saat. Geliyor aleyhissalatü vesselam. İçeri bir giriyor. Cüveyriye hala oturuyor. Yerinde. Namazını kıldığı yerde Allah'a tesbih ediyor. Allah'ı zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor, diyor ki "Mâ zilti alel hâlilletî fâraktuki aleyhâ." Hala diyor, sen bu halde misin yani? Peygamberimiz de diyor maşallah, yani sen seni bıraktığım zamandan bu zamana kadar hala o halde oturuyor musun yani şu anda? Yerinde misin? Kâlet nam. Evet. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Cüveyriye, "Lekad kultu ba'deki erba'i veya erba'a kelimat selase merrat." Ey Cüveyriye diyor, senden sonra ben çıktım gittim. Sen 2 saat oturdun burada. Kaç saat oturduysan. 3 tane diyor ki, öyle sözler, öyle kelimeler söyledim ki 3 defa söyledim bunları diyor. Şayet diyor, lev vuzinet bima kulti mundul yevm levezenethunne. Senin diyor bugün 2 saat içinde, kaç saat içinde, işte o oturduğun süre içinde söylemiş olduğun zikirlere karşılık benim diyor bu söylemiş olduğum, 3 kere tekrarlamış olduğum zikirler teraziye konulsa hangisi ağır basardı? Benim söylediklerim ağır basardı diyor. Bakın. Bir hazine arkadaşlar. Şu anda şimdi duracağınız şey hazine. Yani herkes sabah namazından sonra 2-3 saat oturamaz. Oturursa bir fazilet var yani. Sabah namazından sonra otur. Güneşin doğmasını bekle. Bir mızrak miktarı yükselsin. Sonra kalk namazını kıl. Hac sevabı, umre sevabı. Değil mi? Hadis öyle geliyor. Orada bir sürü tespihat çekeceksin. Diyor ki Aleyhisselam, bakın Cüveyriye'yi görüyor radıyallahu anh. Diyor, öyle ki 3 kere tekrarladığım zikirler var diyor ey Cüveyriye. Bunlar diyor sana, senin söylediklerinin yanında seninkinden daha ağır. Nedir o arkadaşlar? Bileniniz var mı? Subhanallahi ve bihamdihi. Adede halkihi. Ve rıda nefsihi. Ve zinete arşihi. Ve midade kelimatihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ı hamdıyla ne yaparım? Tesbih ederim. Nasıl? Ne kadar? Adede halkihi. Yarattıklarının sayısınca tesbih ederim. Sayısını biz bilmiyoruz. Trilyonlarca yaratıklar var. Ya bakın arkadaşlar, Allah-u Teala çok merhametli, çok rahmetli. Kendini andırırken, tesbih ettirirken bile, yani ilim varsa Allah-u Teala'yı bir kelimenle trilyonlarca tesbih edersin. İlmin yoksa bir kere Subhanallah dersin, bir kere tesbih edersin. İlim burada da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hayvanlar arasında böyle ilim önemli arkadaşlar. Allah-u Teala Maide suresinde bilen köpeklerle bilmeyen köpekleri ayırıyor değil mi? Bilen köpeklerin yakaladığı av yenir, helaldir yani. Eğitimli köpekler. Subhanallah ve bihamdi adede halkihi ve rıda nefsihi. Onun nefsini razı edecek şeyler sayısınca. Ve zinete arşihi. Arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allahu Ekber ya. Ve midade kelimatihi. Kelimeleri sayısınca ne yaparım? Allah'ı tesbih ederim. Bunu 3 defa tekrarla. 3 defa tekrarlasan ne olur? Sen Allah'ın izniyle çok büyük bir hayrı söylemiş olursun. Ama dediğimiz gibi yani bu iş ne işi? Gündem meselesi. Ne demek gündem meselesi? Senin gündeminde dünya varsa sen sabah namazında kalkamazsın. Sabah namazında kalksan bile bu tesbihatı pek umursamazsın. Çünkü niye? Senin dünyanda ne var? Onu alacaksın, bunu satacaksın, onu ona vereceksin, bunun şapkasını ona gideceksin, onun şapkasını buna takacaksın. Değil mi? Bu böyledir değil mi? İşte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bir nasihat olsun bizden. Sahabelerin hayatından böyle okuyarak kendimize ne çıkarmamız gerekiyor? Ders çıkarmamız gerekiyor. Mesela başka bir şey okuyalım sizlerle. Ebu Davud'un rivayeti. Şeyh Albani sahih diyor buna. Ebu Katade rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece çıktı diyor. Evinden çıkıyor. فَإِذَا هُوَ بِأَب۪ي بَكْرٍ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ Ebu Bekir'in yanından geçiyor. Ebu Bekir maşallah böyle sessiz, sakin gece namazı kılıyor. Radıyallahu anh. Şey yok yani şimdi tarikatçılar, tasavvufçular ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu şeyhimiz bizim kimi gördü? Falanca efendi hazretlerini gördü. Onu görmek o kadar şey mi? Az mı yani? Onu görmesi maşallah ondan ilim aldı, nur aldı artık tamam diyor. Bakın Ebu Bekir peygamberi görmüş aleyhissalatü vesselam. Gece kalkmış namaz kılıyor. Sessiz sessiz okuyor. Ömer'le bir Ömer ve huve yusalli rafi'an savtahu. Ömer'in yanından geçiyor. Ömer de maşallah gümbür gümbür okuyor. Sesini yükseltmiş okuyor radıyallahu anh. Gece namazı arkadaşlar. Tembellik yok yani. Gece namazı. Seleften bazısı diyor ki 20 sene diye uğraştım diyor. Nefsime gece namazını alıştırmak için. 20 sene mücadele etmiş adam. Yani o kadar kolay elde edilmiyor arkadaşlar. Öyle gece namazına kalkayım. Pazartesi, perşembe oruç tutayım. Kur'an hatimi yapayım. Zikirlerime devam edeyim. Felemma ictema'a inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir ve Ömer geliyorlar peygamberimizin yanına. Bakın hani Şeyh Salih Hüseyin rahimahullah da diyordu ya. Ebu Bekir ve Ömer'e bakın arkadaşlar. Peygamberin iki samimi dostu, iki arkadaş. Şimdi bizlerden nedir? Birbirimizle çok aşırı samimi olduğumuz insanlara bakıyorsun, baktığınız zaman her gün görüşürler değil mi? Ebu Bekir ve Ömer'e bakın. Her gün görüştükleri arkadaşları kim? Allah-u Teala'nın bu dünyada onları bir araya topladığı insanlar. Yani dünyada ayrılırken bile kabirleri dahi Allah-u Teala onları ne yapmış? Yan yana koymuş. Ne kadar büyük bir şeref. Yani onun için ne diyoruz? Onlara Ebu Bekir ve Ömer'i kafir gören, onları onlara beddua eden Allah-u Teala Şiileri ne yapsın? Kahreylesin. Ya şu hadisleri okuyunca nasıl bir hayat yaşadıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ebu Bekir ve Ömer geliyorlar namazlarını kılıp. Peygamber diyor ki ya Ebu Bekir marartu bike ve ente tusalli tahfidu savtek. Ey Ebu Bekir yanından geçerken gördüm, duydum ki namaz kılıyorsun. Sesin çok kısık. Niye kısık okuyorsun diyor. Kâle kad esma'at diyor ki kâle kad esma'atu men nâceytu ya Resulallah. Ebu Bekir diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ben diyor konuştuğum kimseye ne yaptım? Sesimi duyurdum. Yani Allah-u Teala'ya sesimi duyurdum yani. Ve kâle li Ömer marartu bike ve ente tusalli rafi'an savtek. Ey Ömer yanından geçiyordum da sesin maşallah yüksekti. Ve kâle ya Resulallah uqidu el visnâne ve atrudu şeytâne. Çoluk çocuğu uyandırıyorum. Şeytanları da ne yapıyorum? Kovalıyorum. Peygamberimiz diyor ki bunun üzerine ya Ebu Bekir irfa min savtike şey'en. Diyor biraz sesini yükselt Ebu Bekir. Okurken biraz sen yükselt. Ömer'e ne diyor? İhfet min savtike şey'en. Sen de sesini ne yap biraz? Kız. Evet size gece namazıyla alakalı başka bir şey okuyalım. Ubadet İbn-i Samit radıyallahu anh diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ta'arra minel leyli fekâle. Kim diyor gece uyanır da gece kalkar da şöyle rahatsız olur da şunu derse la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Bak gece uykundan uyanıyorsun. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku lehul mulku ve lehul hamduhu ala kulli şeyin kadir ve subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kim diyor gece kalkar bunu derse sonra da kâle rabbi gfirli yahut da Rabbim beni affet derse yahut kalkar da dua ederse bu duadan sonra ustucibe lehu. Onun diyor duası kabul olur. Peygamberimiz diyor bak. Fe in tevadda'a ve salla şayet kalkar abdest alıp namaz kılarsa kubilet salatuhu. Namazı, kıldığı namazı kabul olur. Yani garanti arkadaşlar bakın. Kıldığınız namaz garanti Allah'ın. Bu hadiste İmam Bukhari rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Sa'id radıyallahu anh kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme minel leyl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığında ne yapardı? Kebbara tekbir getirdi. Allahu ekber. Bakın. Tekbirle başlıyor namazı. Tevhid. Evet size son tavsiyem olsun. Son nasihatim olsun bu geceyle alakalı olarak. Güne enerjik başlamak istiyorsanız peygamberin deyimiyle neşit. Ne demek neşit? Enerjik demek. Yani tam Türkçesi bunun şu andaki bu çağdaki şeyi bu. Karşılığı bu. Başlamak isteyene peygamberin bir tavsiyesi var arkadaşlar. Ve bunu hayatınızda uygularsanız gerçekten görüyorsunuz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bakın. Bu hadis muttefakun aleyh. Buhari Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ya'kidu şeytanu ala kafiyeti râsi ahadikum izâ huve nâme felâse ukad. Sizlerden birisi uyuduğunda şeytan diyor onun kafasının arkasına 3 tane ne yapar? Düğüm atar. Yani şeytan geliyor. Bakın Ömer gafil bir adam değil radıyallahu anh. Şeytanları kovuyorum diyor okuyarak. Şeytan geliyor. 3 tane düğüm atıyor. Yadribu ala kulli ukde. Her düğüm atarken ne diyor? Aleyke leylun tavil. Her düğüm atarken bir de dalga geçiyor. Diyor ki aleyke leylun tavil. Gecen uzun. Hadi uyu bakalım. Uyu. Ferkut. Uyu hadi devam et. İşte aleyhisselatü vesselam bize bakın şeyi öğretiyor şu anda. Ne yapacağız? Bu 3 tane düğüme karşı nasıl davranacağız? 3 tane düğüm atıyor bize. Biz ne yapacağız? Diyor ki فَاِنِ اِسْتَيْقَذَ فَذَكَرَ اللّٰهِ Şayet uyanır da Allah'ı zikrederse nasıl zikredecek Allah'ı? Az önce okuduğumuz duayla. لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ لَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Kim diyor bunu söylerse اِنْ حَلَّتْ اُقْدَ Ondan bir tane ne yapar? Düğüm çözülür. فَاِنْ تَوَضَّعَ Kalkar da bir abdest de alırsa bunun üzerine ikinci düğüm de çözülür. فَاِنْ صَلَّا Kalkar bu abdestin üzerine bir de namaz kılarsa اِنْ حَلَّتْ اُقْتَتُنْ Ondan diyor üçüncü düğüm de çözülür. فَاَصْبَحَ نَش۪يطًا Nasıl sabahlar bu adam? Neşit, enerjik. Şimdi bakın arkadaşlar. Sabah namazından önce saatinizi kurun. Tabii karıştırmayın. Türkiye'de problem var. İmsak ve sabah namazı. Yani ezan okununca ezan okunmada, ezan kaçta okunuyor şimdi? 5:30 civarında okunuyor. Sen saatini 5:20 geçe kurarsan olmaz. İmsaktan öncesinde kuracaksın. 5:03 geçe imsak şey yapıyor şu an. Sen saatini 4:40 geçe kur arkadaş. 20 dakika öncesinde. Uyan şöyle. La ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Duanı oku. Bir de abdest al. Bir de gece namazı kıl. Sonra git sabah namazını kıl. Veyahut da sabah namazına kadar biraz daha istirahat et. Gel peygamberin de vaadiyle nasıl olursun? Nasıl sabahlarsın? Neşit. Ne demek neşit? Enerjik. Başka? Tayyiben nefs. Tayyiben nefs yani huzurlu, mutlu, rahat. Rahat bir şekilde. Psikolojinin yerinde yani. Şimdi millet doktora gidiyor ilaç kullanmaya. Aslında ilaç burada. Ve illa ne demek ve illa? Şayet bu öyle yapmazsan kalkıp gece zikretmezsen abdest alıp sabah namazını en azından sabah namazını kılmazsan nasıl sabahlarsın? Asbaha habisen nefs. Pis yani. Zaten şeyde rivayetlerde göre şeytan kulağına da işer de. O günün bakarsın ki odun kafalı olmuşsun. Uyku istiyorsun. Yorgunsun. Değil mi? Bunlar benim sizlere bugünkü tavsiyelerim. Bunları önce kendi nefsime hatırlatıyorum. Sonra sizlere hatırlatıyorum. Allah Teala bizlere bunlarla amel etmeyi nasip eylesin. Tevhidi tabii her zaman ne yapıyoruz? Olayın birinci sırasına koyuyoruz. Bu saymış olduğumuz ibadetler eğer bir kimsede tevhid yoksa hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Tevhid yoksa, la ilahe illallah bir insan anlamamışsa, anlayarak söylememişse, bunun gereğince amel etmemişse bilsin ki o insan gecenin kalkması da, namaz kılması da, oruç tutmasının da ona hiçbir faydası olmayacak. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا Onların yaptıkları amellere yöneldik diyor Allah Teala. Ameller var ortada, amel. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا Onları ne yaptık? Heba. Toz bulutu yaptık. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Muhammed, sana ve senden öncekilere de vahyettik. Korkutuyor Allah Teala burada peygamber. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Şayet şirk koşacak olursan, ortak koşacak olursan, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Amelin boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ minel hasirin. Ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Belillâhe. Bilakis ne yap? Belillâhe fa'bud. Allah'a ibadet et. Ve kun mineşşâkirin. Şükredenlerden ol. Tevhid her işin başı. Rabbim bizleri tevhidi gerçekleştiren kullarından eylesin. Bu salih amelleri ihya edenlerden eylesin. Buyurun, evet. 4.30'da kalktık. Biz namaz kılmayı 5'i 3 gece bitirmemiz mi lazım yani? 5'i 5 evet. Geceye kadar 5'i 3 geceye kadar, 5'i 5 geceye kadar. İmsak neyse. İmsak vaktine kadar ne yapacağız? Gece namazımızı bitireceğiz. Yani bakın arkadaşlar, selef ne dediğimizden 20 yıl mücadele etmiş seleften bazıları. Ne için? Kendi nefsini gece namazına alıştırmak için. Bu bir mücadele bak. Şöyle bir bak ya, 365 gün içinde kaç kere gece namazına kalkıyorsun? Kaç geceni gece namazıyla şey yapıyorsun? Bu bir sende şey olması lazım artık yani, adet yani. Adet derken bırakılmaması gereken, yapılması konusunda hırslı olman gereken bir konu olması lazım. Nasıl ki sen sabah işe giderken 7'de kendini ona göre programlayıp 8'de gidiyorsan, geceliğin de kendine bir ne yapman lazım? Bir edinmen lazım. O gece namazı çok önemli bir ibadet. Allah Teala bizlere. Bir de şöyle bir duyum var. İbrahim Aleyhisselam insanları hacca davet ederken kim ne kadarla beklediyse o kadar hac yapar ya da ümre yapar diye orayı ziyaret ettiği bir insana şey söylüyor. Kim ne kadar bekledi? Yok. Öyle bir şey yok. Tabi Allah Teala evet. Evet. Allah Teala bakın bize burada Kur'an-ı Kerim'de gece namazıyla alakalı ne diyor? اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Yani cennete girecek olan adamların bazı özellikleri var arkadaşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Kim bunlar? اِنَّ الْمُتَّقِينَ. Muttakiler, takva sahibi. Takva, kişinin Allah'ın azabıyla kendi arasına ne koyması? Örtü koyması, perde koyması, duvar örmesi. Yani takva, ciddiyet isteyen bir iş arkadaşlar. Takvalı olmak. Öyle yani sulu gözlü olayım da boynum bükük olsun ama kadınlarla aynı ortamda bulunayım, sokakta giderken ona bakayım, buna bakayım, onu yiyeyim, bunu yiyeyim, faiz yiyeyim değil. Takva bunları ne yapman? Terk etme, araya duvar öreceksin. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Âhidîne mâ âtâhum rabbuhum innehum kânu kable zâlike muhsinîn. Allah-u Teala'nın onlara verdiğini alan, tamam mı? O aldıklarından da daha önceden ne yapan, ihsan eden, insanlara veren kimselerdir. Başka? كَانُوا قَل۪يلًا مِنَ الْلَيْلِ يَهْجَعُونَ. Onlar geceleri çok az uyurlardı. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ. Seher vaktinde onlar, imsak vaktinde yani. Seher vakti, imsaktan önce o vakitte ne yaparlar? يَسْتَغْفِرُونَ. İstiğfar ederlerdi. Öyle yaparlar. Ondan sonra fi hakkihim lisaili vel mahrum. Onların malınlara vardır. İsteyenlerin bir hakkı vardır. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Efşu selam. Selamı yayın. Başka? Efşu selam. Ve insanlar niyamken, ne demek niyamken? Uyurken namazı kılın. Sonra cennete ne yapın? Selamı yayın. Sonra da cennete selametle girin. Yani gece namazının mükafatı çok büyük arkadaşlar. Onun için mücadele edilmesi gereken bir husus. Sürekli kendinizi hatırlatın. Ailenizi hatırlatın. Görev ver ya hanımına, çoluğuna, çocuğuna. Beni gece namazına kaldırın de. Nasıl sabah namazını, sabah işe kaldırmasını söylüyorsanız veyahut da saatinizi kuruyorsanız o şekilde saatinizi ne yapın? Kurun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.